atenția că lupta pentru apărarea democrației nu este o activitate antinațională. O altă inițiativă legislativă controversată, persoanele care nu se vor prezenta la comisiile parlamentare de anchetă atunci când sunt chemate, ar putea fi trimise după gratii. O preluare mecanică a unor paragrafe din codul penal și transpuse între această lege care nu ar trebui să aibă un caracter penal. Acolo adevărul se votează, nu se află. Tot în Parlament, Florian Colde a audiat 8 ore în Comisia pentru Controlul Activității SRI, aleși vor să afle dacă fosta conducere a serviciului s-a implicat în activități politice. Și fizicianul britanic Stephen Hawking a murit la vârsta de 76 de ani, a anunțat familia acestuia în această dimineață. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Scumpiri masive și salarii mici este realitatea din statistici. Prețurile au crescut în februarie cu 5% față de prima lună a anului 2018. Explozia de la raft a anulat majorările de venituri din sistemul bugetar. Potrivit INS, salariul mediu a scăzut în prima lună a anului la 5,5% față de decembrie. Iulian Ochi vine cu toate explicațiile. Rata inflației a ajuns în ianuarie la 4,7%, cel mai înalt nivel din ultimii 4 ani și jumătate. Cel mai mult au crescut prețurile la fructe proaspete și citrice. De ce apar aceste scumpiri? Nu mai avem fructe românești, a declarat la Europa FM Dragoș Frumosu, președintele Federației Sindicatelor din Industria Alimentară. Pentru că nu avem legume românești, nu avem în afară de mere fructe românești și, mă rog, pe aici colea pere, să spunem, dar în piețe, nici măcar în hipermarketuri, și atunci aceste produse sunt importate de câțiva maestri, să spun așa, ai genul ăsta de importuri, care fac împreună cu retailerii prețul respectiv. Și scumpirile nu se vor opri aici. Vor urma majorări în perioada următoare și la carne, cuprinse între 3 și 8%, a declarat tot la Europa FM președintele Federației Rom Alimenta, Sorin Mina. În România vin și bomboanele pe colivă, inflația, devalorizarea, revoluția fiscală. Toate astea concură la costuri, la formarea unui preț. Vorbim de câteva procente, între 3 și 8%. Scumpirile de la raft au anulat majorările salariale. Statisticile oficiale arată că salariul mediu net pe economie a scăzut în prima lună anului cu 5,5% față de luna decembrie. În termen real, față de noiembrie, așadar înainte de transferul contribuțiilor sociale, în sarcina angajatului, salariul mediu net este cu doar 20 de lei mai mare. Încă nu s-a ajuns la niciun rezultat concret între reprezentanții Federației Sanitas și Ministerul Sănătății. Ca urmare, discuțiile vor continua. Ministrul Sorina Pintea susține că există multe puncte comune între cele două părți și că vor găsi soluții. Oficialul mai spune că nu este cazul să se facă grevă în sistemul sanitar, dar și că sporurile rămân plafonate la 30%. Sporurile rămân plafonate la 30%. Este vorba de regulamentul sporurilor. Acolo am avut discuții pentru că au fost niște amendamente acceptate prin ordonanța 90 în Parlament, la amendamente la ordonanța 91 și s-a discutat un pic despre baza de calcul. Deci încă discutăm pe această bază. Suntem obligați să ne apropiem de final pentru că este vorba de acest regulament al sporurilor pe care l-am publicat pe Transparență Decizională. Urmează să-l aprobăm pentru că el se va aplica de la 1 martie. La rândul său, președintele Sanitas, Leonard Bărâscu, a declarat că programul protestelor, anunțat deja, pichetări, miting în capitală și grevă generală, rămâne valabil deocamdată. Concret, la momentul acesta, nu avem nimic, a spus liderul de sindicat. România nu este pe lista țărilor care ar fi primit lotul de carne stricată de la o fabrică din Belgia. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor confirmă acest lucru. Autoritățile din Belgia au închis fabrica după ce ar fi găsit urme de carne stricată în unele produse, anunță Euronews. Alexandra Stănescu. Postul Euronews anunță că firma Veviba, producătoarea cărnii, a rămas fără licență de funcționare în Belgia după ce autoritățile au descoperit că cel puțin 2 produse ar putea afecta sănătatea. Este vorba despre carne tocată și coadă de vită. Aceeași sursă precizează că magazinele au retras de pe rafturi carnea provenită din fabrica închisă. La rândul său, televiziunea publică din Belgia a discutat cu un angajat al companiei incriminate care a mărturisit sub protecția anonimatului că etichetele carcaselor erau manipulate astfel încât termenul de valabilitate înscris să fie mai lung cu un an decât cel real. Potrivit autorităților sanitare române, până în acest moment, România nu figurează printre țările care ar fi primit din lotul de carne cu probleme. ANSVSA susține că neconformitățile identificate au fost legate de etichetare necorespunzătoare a produselor și folosirea ilegală a unor produse de origine animală, deșeuri de abator, care nu erau destinate consumului uman. Fabrica închisă din Belgia și-a pierdut deja peste 90% dintre clienți în doar 3 zile. Ministrul Energiei Anton Anton este așteptat astăzi în județul Hunedoara. Angajații termocentralei Mintia au protestat ieri nemulțumiți că nu li s-au achitat toate contribuțiile sociale. Ei au anunțat că astăzi va sosi la Deva ministrul energiei. Protestatarii vor ca la termocentrală să meargă premierul și liderii coaliției de guvernare. Nu a trecut pericolul inundațiilor. Afluenții mici ai râului Olt se află sub cot portocaliu până diseară, iar vizate sunt județele Covasna, Harghita și Brașov. În regiune seara trecută s-au produs inundații. Până la miezul nopții a fost în vigoare un cod roșu, cel mai ridicat nivel de alertă pentru bazinele hidrografice Homorodul Mic și Mare. În sud, mai multe drumuri județene au fost acoperite de ape și s-a circulat cu dificultate. Efectivele Ministerului de Interne au intervenit în localități din 14 județe. Ascultați știrile Europa FM. Îngrijorată de intenția de a reintroduce cenzura politică în România, Active Watch solicită Partidului Social-Democrat și președintelui acestuia să revină asupra declarațiilor privind promovarea unei legi menite să sancționeze persoanele care ar defăima România în străinătate. Organizația neguvernamentală mai spune că lupta pentru apărarea statului de drept și a democrației nu este o activitate antinațională. Cu detalii, Adriana Sârbu. A informa instituțiile europene despre corupție sau politicile antidemocratice ale guvernanților de la București nu înseamnă defăimarea, ci apărarea țării, afirmă Active Watch. În același timp, a interzice criticarea abuzurilor celor de la putere reprezintă o încălcare a Constituției, care stipulează simplu și clar că cenzura de orice fel este interzisă. Organizația neguvernamentală subliniază și că justiția europeană protejează în mod expres dreptul cetățeanului de a-și critica guvernanții. Pentru toate aceste motive, atunci când a reformat codul penal, Parlamentul României a abrogat această infracțiune de sorginte comunistă, subliniază Active Watch. Nu în ultimul rând, organizația afirmă că nici Liviu Dragnea și niciun alt lider politic nu au dreptul să se substituie identității României sau a cetățenilor români, cu atât mai puțin să îngrădească exprimarea opiniilor cu privire la prestația lor de la guvernare, chiar și atunci când acestea sunt critice. Active Watch va transmite această luare de poziție tuturor ambasadelor țărilor europene, reprezentanților Comisiei Europene la București și altor instituții europene relevante. Persoanele care nu se vor prezenta la comisiile parlamentare de anchetă atunci când sunt chemate ar putea fi trimise după gratii, prevede o inițiativă legislativă depusă săptămâna trecută la Senat de PSD și UDMR. Ce mai scrie în proiect aflăm de la Ioana Dumitrescu. Orice persoană poate fi chemată în fața unei comisii parlamentare de anchetă, iar neprezentarea constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă penală. Dacă cineva deține informații despre obiectul anchetei și nu sesizează comisia din proprie inițiativă, ar putea fi trimis după gratii între 3 luni și 3 ani. Nu în ultimul rând, cine minte sau nu spune tot ce știe în fața comisiei de anchetă, este pasibil de închisoare între 6 luni și 3 ani. Nu poți numi infracțiune neprezentarea în fața unei comisii eminamente politice, explică la Europa FM jurnalistul Liviu Avram. Este o preluare mecanică a unor paragrafe din codul penal și transpuse între această lege care nu ar trebui să aibă un caracter penal. Acolo adevărul se votează, nu se află. Nu există nicio garanție că aceste comisii parlamentare de anchetă vor să afle adevărul așa cum a fost el, sau vor să afle doar adevărul politic al majorității de moment. Inițiativa mai prevede și că procurorul general are obligația de a transmite comisiei parlamentare de anchetă copii ale dosarelor aflate în curs de investigare de către procurori. 8 ore de audieri în Comisia Parlamentară pentru Controlul Activității SRI nu au fost de ajuns pentru că a fostul prim adjunct al SRI, Florian Coldea, să răspundă tuturor curiozităților aleșilor, de aceea a anunțat că va reveni în fața Comisiei cu altă ocazie. A ținut însă să sublinieze buna activitatea SRI, dar și faptul că unii politicieni inventează sintagme de tipul statul paralel. S-a discutat și despre sintagmele cu care astăzi este redefinit statul de către unele voci. Am precizat că eu nu înțeleg această sintagmă, dar mă pot referi doar la statul vertical pe care l-am servit, puternic și protectiv, în slujba României și pe care îl cunosc și în care s-au făcut eforturi deosebite pentru consolidarea domniei legii. La acest efort nu a participat doar instituția noastră, ci și alte instituții și persoane, dintre care constat că unele dintre ele, din vari motive, unele dintre aceste motive ușor de observat, îl redefinesc astăzi. Și totuși ce au discutat aleșii atâtea ore în Comisia Parlamentară, ne spune președintele acesteia, senatorul Claudiu Manda. Am avut de lămurit cum funcționau lucrurile când era domnul Maior director civil și domnia sa prim adjunct structură militară. Am discutat repede despre protocoale, despre decizia CSAT, despre mandatele de securitate națională, despre ce însemnau judecătorii anume desemnați și procurorii anume desemnați, fără să intrăm în detalii despre nume, apropo de ce m-ați întrebat dumneavoastră, și despre relația SRI cu Cot, doamna Bica, implicarea în zona partidelor politice. A fost întrebat inclusiv dacă a avut vreo implicare în promovarea prin PR a unui președinte al Camerei Deputaților. Răspunsul domniei sale a fost că nu. Ascultați știrile Europa FM. Omul de știință Stephen Hawking a murit la vârsta de 76 de ani, a încetat din viață la locuința sa din Cambridge la primele ore ale zilei, a anunțat familia. Andrei Paleu. There is nothing bigger or older than the universe. În declarația care anunță decesul, copiii fizicianului îl descriu drept un mare om de știință și un om extraordinar, ale cărui muncă și moștenire vor dănui mulți ani. Numele lui Stephen Hawking este inclus în galeria marilor savanți ai lumii, alături de Galileo Galilei, Isaac Newton, Albert Einstein și Giordano Bruno. Popular pentru modul unic de a explica pe înțelesul tuturor concepte dificile, Stephen Hawking era apreciat pentru studiile sale inovatoare despre găuri negre și relativitate, fiind autorul mai multor cărți științifice, precum Scurtă istoria timpului. Teoretician al originii Universului, el s-a născut în 1942. La vârsta de 20 de ani, obținea titlul de doctor în fizică la Trinity Hall din Cambridge, unde își începe activitatea didactică și științifică. Un an mai târziu, Stephen Hawking a observat pentru prima dată o slăbiciune a mușchilor. Un test medical îi confirma o boală neuromotorie progresivă, afecțiune cunoscută sub numele de scleroză laterală amiotrofică. La vremea respectivă, medicii mai dădeau doar 2 ani de trăit. Paralizia a progresat și cu timpul Stephen Hawking a devenit complet imobilizat, pierzându-și vocea și fiind constrâns să comunice cu ajutorul unui computer sofisticat. There should be no boundary to human endeavor. Viața sa fascinantă a fost ecranizată în filmul The Theory of Everything din 2014 cu Eddie Redmayne în rol principal. Thank you. Sorry, did you say something? I said, thank you. În Statele Unite, președintele Donald Trump l-a destituit și pe Steve Goldstein, unul dintre cei mai înalți responsabili ai diplomației americane, după ce acesta a comentat public cu privire la destituirea secretarului de stat Rex Tillerson. Acesta ocupa postul de subsecretar de stat de 4 luni. Șeful diplomației americane, Rex Tillerson, a fost demis după o serie de dezacorduri publice cu președintele asupra unor chestiuni legate de Coreea de Nord și Rusia. În ultimul său discurs de la Casa Albă, Rex Tillerson a atras atenția asupra politicii agresive a guvernului de la Moscova. Rusia trebuie să evalueze cu atenție cum se răsfrâng acțiunile sale asupra poporului său și asupra lumii. Traiectoria actuală este foarte probabil să conducă țara către o izolare mare, o situație care nu este în interesul nimănui. Donald Trump l-a înlocuit pe Rex Tillerson cu Mike Pompeo, până ieri directorul CIA. Știrile Europa FM la final. Vremea se menține caldă pentru această perioadă din an. Ploi de scurtă durată apar în est și în centru și pe arii restrânse în celelalte regiuni. În zona montană, la altitudini de peste 1800 de metri, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și nisoare. Astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse în țară între 9 și 19 grade, ploi trecătoare și în capitală, dar se anunță o zi cu vreme caldă. Temperatura maximă va fi de 16-17 grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Simona Halep a ajuns în sferturile de finală ale turneului de la Indian Wells. Lidera mondială a învins-o cu 7-5-6-1 pe chinezoaica Qiang Wang, care i-a pus probleme în primul set când a condus la un moment dat cu 5-4. Campioană în California în 2015, Halep va juca în continuare cu croata Petra Martic, jucătoare în ascensiune care le-a eliminat până acum pe Strițova și Ostapenko. Meciul Simone este programat diseară, nu înainte de ora 22. Dacă va câștiga, ea o va întâlni în penultimul act pe învingătoarea dintre Carolina Plișcova și Naomi Osaka. Să mai spunem că numărul 2 mondial, Caroline Wozniacki, a fost eliminată astăzi de rusoaica Daria Kasatkina, 6-4-7-5. La dublu, Monica Niculescu și Andreea Hlavatskova s-au oprit în sferturi, învinse de Cristina Mladenovic și Timea Baboș, 6-4-6-3. Manchester United a fost învinsă pe Old Trafford de FC Sevilla și eliminată din Liga Campionilor. Spaniolii au dat lovitura prin atacantul francez Ben Yedder. introdus în minutul 72. El a reușit o dublă în minutele 74 și 78. Lukaku a înscris apoi pentru gazde, însă echipa lui Mourinho avea nevoie să mai marcheze de încă două ori după 0-0 în tur. Victoria cu 2-1 o duce pe Sevilla după 60 de ani în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. În celălalt meci de aseară, AS Roma a învins-o italienește pe Shakhtar Donetsk 1-0 și merge mai departe. Dzeko a marcat în minutul 52, iar fosta echipa lui Mircea Lucescu a avut posesia, dar nu a reușit să trimită nici măcar un șut pe spațiul porții adverse. Shakhtar câștigase prima manșă cu 2-1. Diseară se va completa tabloul sferturilor de finală. FC Barcelona o va întâlni pe Chelsea după 1-1 în tur, iar Bayern München va juca la Istanbul cu Beşiktaş, pe care a învins-o cu 5-0 în Germania. FC Botoșani este ultima echipă calificată în semifinalele Cupei României la fotbal după un meci palpitant cu CSM Poliaș, scor 3-2. Detalii însă în știrile de la ora 8. Auzi, păi Luca, tu te-ai gândit să ne ții așa în suspans cu Botoșaniu? Zi-mi, domnule, despre ce e vorba. Zi, ce au făcut, înțeleg că s-au calificat. E peste Liga Campinilor, peste Simona, e știrea dimineții. Bine, practic, da. 45 de minute aflați, ne spune Luca. Vreau să țin lumea în priză până la 8, 3-2, îți dai seama. Auzi, sunt toți pe net acum. Da, aseară Liga Campionilor, am avut pronosticuri aici în studio, ca de obicei, foarte aproape, deci... Tu ești un fel de caracatița Paul Pedos, ca să zic așa. Vlad, ce spune Vlad? Nu se întâmplă. Nu se întâmplă. Eu am zis că bate Manchester cu 3-0. Da. Uh-huh. Și a bătut cu 1-2. Da. Și... deci 3 goluri s-au marcat. Da, la... Ai zis că 4. Că... Ai zis că 4. 4 am zis. Da, 4 ai zis. Ai zis da. De Lukaku. Da. Deci la marcatori ești bun. Ai zis că de 2 a dat 1. Deci am fost foarte aproape de numărul de goluri și am nimerit marcatorul. Deci eu trebuie să pariez pe marcator. Și la Roma nu mai știu. Ai zis că bate Roma. Da. Acolo măcar da. Ai nimerit bine. Am acolo nimerit. Era mai ușor. Da. Da. Vezi, uite, începe să se priceapă la fotbal, la politică nu prea ai. Înțelegi? Da, la fotbal. Ajutăm. Da, la fotbal văd că e din ce în ce mai bun. Bravo, Vlad, suntem mândri de tine. Să înceapă emisiunea Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, pentru început. Așa, pentru introducere. Nu uitați de dublu sau nimic, azi avem 2400 de euro, bani pe care vi dăm în direct după ora 8. Aveți timp să vă înscrieți pe www.europafm.ro. Luca are probleme la prima întrebare, din câte m-am prins, nu? Încă e în dezbatere, Luca. Nu, mă descurc, stai niște. Da, mai e oră și nu un pic. Faceți griji. Ai grijă de știrea cu Botoșaniu, să nu uiți să o dai la ora 8. Nimic. E mai important decât orice. Michael Jackson, bună dimineața!